राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम क्या है जो नाशवान है उसका त्याग करना है अविनाशी बात जो नाशवान है उसी को त्याग करना है वो नाशवान है उसमें हमारी क्या काम है नाशवान नहीं है वो हमारा काम है तो परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है संसार सबका सब नाश सबका सब संसार नाशवान है संसार और शरीर अपने पन्ना में लिखा नहीं संसार साथ किसी साथ रहेगा नहीं संसार शरीर बड़ी सार बात है सार ध्यान दो संसार शरीर एक है ये देने वाला नहीं है अरे भगवान बिछड़ने वाले नहीं है वे बिछड़ते है ही नहीं सर्वव्यापक बिछड़े सब में परिपूर्ण बिछड़े कैसे हैं सत्य का भाव होता नहीं असत का भाव नहीं होता असत तो सत्य नहीं है सत्य उसका भाव नहीं है ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्य सत ये सुने आठ आठ अक्षर ना शुद्ध विद्युत भाव आठ अक्षर ना भाव विद्युत आठ अक्षर सब शास्त्र पुराण और वेद सब सब आगे दो बात में सत्य वो सत्य ही है असत्य वो असत्य ही है इतनी बात असत में जो अशक्ति है प्रियता है रुपया पैसा मकान मान आदर सत्कार बधाई वाह वाह ये सब असत इसमें जितना मन का खिंचाव है वो ही बंधन है सीधी सरल बात एकदम सीधी जो है वास्तव में है का नाश होता नहीं और रहेगा ही उसका नाश नहीं होगा और नहीं है वो रहेगा ही नहीं शरीर को संसार रखो रहेगा नहीं सीधी सीधी संसार एकदम ऐसी बढ़िया बात है छोटी छोटी बात में बहुत महत्व भरा हुआ ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत 32 श्लोक होता आधा श्लोक 16 बहुत विचित्र गीता जितना मनन करे उतना ही साल आता ही समझ में पार नहीं होता विकास होता ही रहता है प्रकाश होता ही रहता अंधेरा और प्रकाश है ज्ञान है वह प्रकाश की तरह है अज्ञान है अंधेरे की तरह अंधेरा भी प्रकाश से प्रकाशित होता है अंधेरा अंधेरे को अंधेरे का निदान होता प्रकाश वाला ही अंधेरे को जानता है प्रकाश वाला प्रकाश को जानता है प्रकाश वाला प्रकाश होना देता बिहार कामा यह शर्मा प्रमाण से निर्मो निरंकार शांति मापन होती न काम काम है पदार्थों में कामना वाला शांति करते मिले तो ये शांति न मिले तो ये शांति अशांति अशांति इच्छा जड़ता की इच्छा छूट जाए तो मिले तो ही मौज न मिले तो ही मौज तो मिलेगी वही जो पहले नहीं थी पहली थी वो मिलेगा तो मिली हुई है तो मिलेगी वो नाशवान मिलेगी उसे विश्राम है विश्राम विश्राम दो गए एक शरीर को विश्राम एक आत्मा को विश्राम शरीर के विश्राम के बिना तो कोई जी सकता ही नहीं चलते चलते ठहर दे दो थोड़ा विश्राम कर दो ये सब मुक्ति देने वाला नहीं है शक्ति देने वाला है शक्ति देता है मुक्ति देता है और कुछ भी इच्छा नहीं है कुछ भी इच्छा है कुछ भी करना नहीं है ये विश्राम है कुछ भी करना नहीं है बहुत बड़ी भारी बात है क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो वो है वहां विश्राम है वो ही परम विश्राम है जहां भी कृपा लेवल ले सकते मथे बंद तुलसी राजू पायो परम विश्राम परम विश्राम है कुछ नहीं करना है कुछ नहीं जानना है कुछ नहीं करना है करना कुछ नहीं है इस विश्राम के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पढ़नार अति पुनर्संग ये सब कुछ न करने के लिए करना है जप करो ध्यान करो कीर्तन करो सत्संग करो पुस्तक पढ़ो उपवास करो व्रत करो तीर्थ करो व्रत करो ये सब न करने के लिए न करने के लिए न करना किसी करने के लिए नहीं न करने के लिए न करना पायो परम विश्राम बहुत सार चीज है एकदम सार चीज वो चेतन है जड़ को लेकर नहीं शरीर को लेकर विश्राम है उसमें ताकत आती है मैंने काम करने की चलते चल थक जाए तो बढ़ जाए लंगूर भी चलता चलता है बढ़ जाता फिर चलता चलता है बढ़ जाता तो थकावट दूर होती है नया काम करने की शक्ति मिलती है बस जड़ते ही मिलेगी चिंता से मिलेगी जड़ता मात्र परिश्रम है अरे पराश्रय है ये पराश्रय है और स्वाश्रय है और धर्माश्रय है और भगवदाश्रय है ज्ञान योग भगवदाश्रय है भक्ति भगवदाश्रय फिर करना कुछ नहीं जो शायद ना बुद्धि जड़ता का त्याग किया बस जड़ता की आवश्यकता माने उसी सत्ता और महत्ता दे दी आपने बस यही अनुतम मूल है रुपया बढ़िया चीज है रुपया है असत्ता है सत्ता और महत्ता जड़ चीज को दे दी पतन होगा है परमात्मा ने सत्ता और महत्ता स्वीकार न्याल हो जाएगा स्वर्ग सत्ता को न्याल कर तो न्याल हो जाएगा और कर्म योग में भी दूसरों के लिए करना दूसरों के लिए अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना कर्म योग, अपने लिए करना ज्ञान योग और भगवान के लिए करना भक्ति योग, संसार के लिए करना कर्म योग और अपना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने के लिए करना है वो ज्ञान योग है, भगवान के लिए करना है। योगास्त्रयमय प्रभुता ना श्रेय विद्या ज्ञान कर्म से भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योगास्त्रयमय प्रभुता बिना श्रेय विद्या ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्य उपाय कर अन्य उपाय ही नहीं एकदम ठीक है। करना ही नहीं, जानना ही नहीं, माना भी नहीं, करना सेवा है और जानना अपने आप को मानना ही शुरू हो, इसको मानना ही होता है। सब क्रिया होती है निष्क्रिय के लिए, बहुत बढ़िया बात है एकदम। अंत में कुछ नहीं करना, करना क्रिया और पदार्थ यही बंधन है, ये पदार्थ और क्रिया बंधन। क्रिया तो दुनिया दुनिया के लिए, पदार्थ दुनिया के लिए, कर्म योग हो जाएगा अपना लिए नहीं। अरे क्रिया पदार्थ तो त्याग करना क्या नहीं होगा, और विश्राम परमात्मा के लिए और करना उसने यही स्मृत भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बड़ी भारी मामले बहुत सुंदर मौका है। ये ठीक तरह जाने आप से आप उत्साह होगा और उन्नति होगी ही नियम है, बड़ा भारी फायदा मिलेगा। सदा के लिए छूट जाएगा, जरा मन छूट जाएगा, पापड़ छूट जाएगा, बंधन से छूट जाएगा, खुला हो जाएगा, प्रसन्नता छूट जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगा, पराधीनता समझ जाएगी, स्वाधीनता पूरी हो जाएगी। परमात्मा ये सब पर है, पर परमात्मा स्वकीय है, आत्मा स्व है, ये पर है, पर तो पर के लिए जीव रुपया पैसा मकान संपत्ति कपड़ा भोजन जल आदि सब के लिए, अपने शरीर जड़ के लिए जड़ है, खाना पीना कपड़ा मकान औषध है जमीन है भगवान में लग जाओ, महान आनंद होगा, महान हमारी बुद्धि पहुंची नहीं है, इतनी पहुंची है कि कांट होता पहले दो चार मिनट बाद होती हो, छींक का खाना पहले होता है, जड़ सर्दी और गर्मी इनका संयोग होगा पहले छींका पीछे। भगवान में सच्चे देशन लग जाओ, हजार में हजार में नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है, प्रार्थना है ना बिहार कामान्य शर्मा मास्त निर्म निर्ममो निरहंकार शांति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति आप कृपा करो, निर्मम निरहंकार हो जाओ, बहुत बढ़िया बात। भगवान हमारे एकदम, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा न कोई, आप सब के सब बड़े भाग्य खासकर निहाल सबके सब स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, मैं तो कहूँ मुसलमान है ईसाई है मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति अधिकारी, मुसलमान भी ईसाई भी यहूदी भी पारसी भी सब के सब है, पक्षपात बिना हिंदुओं में बहुत विशेषता है, नहीं पड़ा है पश्चिम प्रकाश पूर्व में पूर्व पश्चिम में सूर्य जाए तो शांत हो जाए, तो पश्चिम में बुद्धि चली गई रात हो गई, अंग्रेज से कब हो कई करुणा न दे ही, देश ही से बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले कृपा करे मनुष्य देते मनुष्य सब संपत्ति देते भगवान की बहुत कृपा बिहार सदा गरी ऐसा मनुष्य शरीर है और भाई हो चाहे बहन हो कोई हो है कोई हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो कोई हो मनुष्य मात्र महात्मा देवी प्रतिनिधि है संसार में मोहनी राष्ट्रीय आश्री मोहनी प्रति मोहनी राष्ट्रीय मासुर से मोहनी प्रति मासा बिना कारण दुख देना मोहनी स्वर्ग दिया है आश्री अपने खाने के लिए आसुरी अपने स्वर्ग देवी संबंध व्यवसाय निबंध है आसुरी बता आसुरी में मोहनी आ गई आसुरी आ गई भगवान में रह जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा, समय हो गया उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी उम्र शुद्ध पूर्ण हो अब श्रवण शुद्ध भादव शुद्ध अशोक शुद्ध अशोक शुद्ध अशोक समाता